Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese merhaba. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tiyatronun her alanında görme şansı bulduğumuz bir ismi ağırlıyoruz. Murat Mahmut Yazıcıoğlu. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Tiyatronun her alanı derken oyuncu, yazar, yönetmen, dekor tasarımcısı, afişlerin tasarımcısı. Yani birçok alanda görüyoruz seni tiyatroda. Hı hı. Bunlarla ilgili konuşacağız ama benim için en etkileyici kısmı genel daha çok izlediğim oyunlarında metin yazarlığın. Basit hikayeleri çok etkileyici bir şekilde yorumladığını düşünüyorum. Kalemin gerçekten çok kuvvetli bence. Ve ben bu süreci merak ediyorum. Seni tiyatroda bu noktaya getiren, hani tiyatral bir geçmişin var, oyunculuk deneyimin de var, eğitiminde var. Hani neden yazmayı seçtin ve yazmada seni bu kadar öne çıkaran, çünkü sadece benim fikrim olduğunu düşünmüyorum bunu, bu kadar öne çıkaran nedir? Bütün dinleyicilere merhaba bir kere. Ben tiyatro oyuncu olarak başladım. Yani profesyonel anlamda aslında 7 senedir oyunculuk yapıyorum. Bu yazma olayı da aslında ikinci katta Limonata diye bir oyun yönetmiştim. Sam Berat Marçal'ın metni. Çok bizden bir hikayeydi aslında. Ve işte biraz onu yönettikten sonra biraz zaman geçince ben de kendi hikayemi, kendi aklımda olan hikayeyi yazma isteği geldi. Ve böyle çok uzun bir yolculuk gidip geliyordum tiyatrodan eve doğru, yaklaşık 2 saat. İşte bir şeyler okuyordum, metinler, oyunlar falan. Sonra bir anda Fü metni, ilk metnim benim. O iki kadın, iki kız kardeş konuşmaya başladı. Oyunun konusu hiçbir şey belli değildi. Sonra o 1 Mayıs, yani 1 Mayıs hikayesiyle bir şekilde örtüştü ve Fü ortaya çıktı. Sonra onu arkadaşlarımla paylaştım. Çok zordu benim için ilk metnimi paylaşmak. Kendini açmak. Aynen öyle. Ama sevdiler ve yapmak istediler. O yapıldıktan sonra da tabii çok büyük bir motivasyon oldu benim için. Hı-hı. Çünkü geniş bir seyirciyle buluştu Fü. Seyra Yılmaz, Deniz Türkali, Azıcan Arinan ve Canan Atal oynuyordu. Çok güçlü bir kadrosu vardı. Evet, hep, yani bizim daha önce ulaşmadığımızda bir kitleye ulaştı. Özellikle Deniz ve Seyra'nın sayesinde diyelim. Çok güzel bir motivasyon, çok güzel bir başlangıçtı. O da beni bu tip metinlere ve kendi sevdiğim hikayeleri tiyatroyla anlatmayı seçmeme sebep oldu. Yani bana şey gibi geliyor, yazarken böyle çok kaygılı yazmıyormuşsun gibi. Kaygı olduğu zaman işin içine mesajlar giriyor, başka bir şeyler. Sadece yaz, ben de hani kendim küçük yazdığım zamanlarda içimden ne geliyorsa o anda döktürüyorum. Ve bu yazdıklarını galiba oyuna dönüştürüyorsun. Yani çünkü basit hikayeler derken bu hepimizin gündelik hayatta çok iyi bildiği ve yakından, hı-hı, gördüğü hikayeler bunlar aslında. Ben kendimi seyirci koltuğuna koymaya çalışıyorum bir şey yazarken. Yani orada bana anlatılan şey eğer çok yukarıdan bakılarak anlatılıyorsa seyirci olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Ve ben de yazarken bu oyuncu, yani metin ve seyirci arasındaki o hiyerarşiyi biraz yok etmeye çalışıyorum. Yani buna gerçekten çabalıyorum. İlk metinlerde çok kendiliğinden çıkan şeylerdi ama şimdi mesela eğer çok büyük laflar etmişse, çok didaktiğe kaçmışsa, bunları ilk halinden sonra biraz törpülemeye çalışıyorum. İnsanlarla paylaşıyorum. Yani bu anlamda metin yazarlar yani biraz açık olmalı ki o eleştirileri de alabilsin ve onu metnin son haline şey yapsın, koyabilsin. Böyle bir şey. Peki şey, hikayelerine baktığımızda herkesin gene ortak kanaati olduğunu düşündüğüm bir şey var. Kadınlarla ilgili yazıyorsun. Yani biz kadınlar özellikle kendimizle ilgili yazıldığı zaman daha hassasız, daha irdeleyiciyiz. Senin hikayelerin çok yakın bize. Hı hı. Bütün, yani yazdığın bütün hikayelerde, ki bence biraz sonra da ikinci yarıda konuşacağız, sen İstanbul'dan daha güzelsin de o gerçekten bir tap noktaya ulaşmış. Kadınları bu kadar yakinen tanıyabilmenin sebebi nedir? Nasıl, ya da neden onlarla ilgili yazmak istiyorsun? Neden onlarla yazmak istediğimi çok iyi bilmiyorum. Yani ama çok geniş bir malzeme kadın. Yani oyunlarda erkek karakterler de oldu, Füyü'de ve Şekersiz'de. Aynur'un bebeğinde de. Ama özellikle hep ana karakter ve kahraman, yani oyunun sürükleyicisi hep kadındı. Bu Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'de de en yüksek noktaya ulaştı. Şöyle bir şey, yani bu ülkede bir erkekle bir kadının aynı olay karşısında ne bileyim kırgınlıkları çok farklı oluyor ve ben bir, yani çok daha geniş şeyleri anlatabiliyorum kadın bedeni üzerinden, kadın üzerinden. Yani siyaset, politika hep aslında bir anlamda hep kadının üzerinde baskı üzerinden üretilen bir şeydir ya. Hı hı. Bu bana çok trajik geliyor. Ya en mutlu anlarında bile hep bir kırıklıkları var aslında kadınların. Yani kendi arkadaşlarımdan, annemden, teyzemden, ailede kadınlardan da bunu görüyorum. Ve bu bana çok büyük bir çatışma veriyor. Tiyatronun metninde ana şeyi çatışma. O yüzden kadın karakterleri tercih ediyorum. Ayrıca onları anlatmak istiyorum. Yani iyi yazılmış kadın oyunları yazmak istiyorum bundan sonra da. Hı hı. Tabii ki içinde erkek karakterler de olacak. Hı hı. Çünkü bana çok zengin geliyor. Daha iyi anlatabildiğimi düşünüyorum meselelerimi onlarla. Peki böyle bir ilham kaynağın var mı? Hani dedin ya annem, teyzem vesaire. Hani böyle böyle tutup yakaladığın birileri var mı hayatında böyle yakinen vakit geçirdiğin? Aslında her oyun için farklı şeyler oluyor. Yani daha çok kadınlar oluyor. ya Füy için tabii ki bir anneanne, bir babaanne, hı hı, örneğinden yola çıktım. Hani o hayatıma kattı. Zaten oyunların aralarında küçük küçük onların ağzından söylenen sözler, onlar hiç fark etmiyorlar bunu neyse ki. Ama çok ufak, hani hayatım oyun yazdım gibi değil de, hani mesela Deniz Türkali'ye babaannemin yıllar önce söylediği ve bana çok komik gelen bir şeyi söyletebiliyorum. Onu oyunun bir yerine koyuyorum falan. Her oyunda biraz farklı oluyor. Yani Aynur'un bebeği biraz diğerlerinden daha başka bir yerde duruyor. O biraz daha sert bir işti diğerlerine göre. Evet, aynen. Ve hani tamamen o Özge Can'ın öldürülmesinden sonra aslında bambaşka bir şey yazacakken tamamen kadına yönelik şiddetle alakalı bir şey yazmak istedim. Ya aslında bu söylediğin şunu da söylüyor. Metinler nasıl hikayeler basit ve tanıdık görünse bile, hani mesaj kaygısı, ben de az önce öyle dedim ya, hani böyle çok mesaj kaygısı varmış gibi izlemiyoruz izlerken, daha rahat hissediyoruz ama aslında böyle mesaj kaygılı yerlerden, haberlerden etkilenerek gördüğün şeyler galiba biraz da. Yani tabii ki ilk çıkış nokta, yani bir şekilde altında öyle bir şey var. Yani Füy'de evet çok tatlı iki kız kardeş ve onları ayak uydurmaya çalışan bir temizlikçi ya da işte oraya gelen bir kızı görüyoruz. Ama benim metnin tamamına baktığım zaman orada çok şeyler yapmak isteyip ama bir şekilde yaptırıltmayan ya da yapamayan yaşlı bir kadın hikayesi var. Ve bu ona yani bunu hayallerini bir şekilde gerçekleştirmesine engel olanlar erkekler, toplum, devlet. Belki metinde bunu tam olarak göremiyoruz ilk metnim olduğu için. Ama benim için öyle bir taraftı mesela. Ne kadar gülsek de eğlensek de oyunlarda. Ama hepsinin alt metninde böyle çok kırık ve trajik şeyler var benim için. Ama ben böyle anlatmayı tercih ediyorum. Yani seyirci gülümseterek, onu başka bir yere götürerek, sonra tekrar o hüzünle buluşturarak çabalıyorum. Yani yazmaya çalışıyorum. Peki kadınlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz zaten ama şeyi de sormak istiyorum. Bu tiyatro yazarlığı, metin yazarlığını normal yazarlıktan sence ayıran bir şey var mı? Yani onun sahneleneceğini bilerek yazmanın bir dezavantajı ya da avantajı nedir? Böyle biraz metin yazarlığı üzerine konuşmak istiyorum. Tabii yani. Ki. Yani tiyatro metni sahnelenmek üzere yazılır. Benim akademik bir eğitim yok o metin yazarlığı ile alakalı ama çeşitli çalıştığım yönetmenler, daha sonra işte okuduğum kitaplar vesaire. Yani onu sahne için yazarsınız. En önemli özelliği budur. Sahneye görürsünüz. Aslında o işte kadın çıkar, kadın işte konuşmaya başlar. Hep sahneden size söylenen sözlerdir. O yüzden hep ve şimdiki zamanı korumak gerekir metinde. Yani bir kamera gözünden bakamazsınız, seyirci gözünden bakmak gerekir. O yüzden yani diğer yazım türlerinden oldukça farklı bir şey. Kendi metnini başkasının yönettiğini yani kendi metnini yönettiğin işler de var, biraz sonra konuşacağız ama başkası yönettiğinde ne yaşıyorsun? Yani dürüst olmak gerekirse biraz acıklı bir süreç yaşıyorum. Çünkü yani ben o kadar uzun yıllardır oyun yazan, yani evet 4 tane oyunum sahnelendi ama çok bu anlamda tecrübeli bir yazar değilim. O yüzden bazen bazı şeylerden vazgeçmek çok zor oluyor. Ama sonuçta bir şekilde süreç içinde onu kabulleniyorum ve hatta hoşuma bile gidiyor başka birisinin başka bir bakış açısıyla metnine bakmak. Ama konuşacağız belki. Mesela sen İstanbul'dan daha güzelsini ben yönetmek istedim. Çünkü çok benim için kişisel bir şeydi aynı zamanda. O kişisel dünya ve benim çok yakından tanıdığım arkadaşlarımla çalıştım. Böyle farklı şeylerde yine kendim yapmaya devam edeceğim. Ama başka yönetmenlerle, yani mesela işte Sami gibi, Berfin gibi, yeteneğine güvendiğim, hayal gücüne seni güvendiğim. Seni tanıdığı, tanıyan biraz. Aynen. Onlarla çalışmak çok isterim. Bence böyle tiyatro metnini diğerlerinden farklı kılan kısmı da biraz bu galiba. Yani senin yazdığın bir romanı, bir öyküyü kimse alıp üzerinde hani bir değişiklikler yapmıyor. En fazla editörler hani düzeltmeler yapıyor ama yani bir tiyatro metni başka bir yere de gidebiliyor aslında. Kesinlikle. Senden. Hani onu işte yazmaktaki sıkıntısı belki de ya da başka bir yere getiren yazarı da heyecanlandıran kısmı olabilir diye düşünüyorum. Yani bu özellikle yeni yazarlarda, yani yeni yazarlar derken ben arkadaşlarımla da gözlemlediğim şey, prova yapılırken metnin değişebilmesi, yani o açık çok önemli. Olmak, evet, açık olmak. Yani bambaşka bir şeye de evrilebilir senin dediğin gibi. Ama tabii ki burada yönetmenle yazarın aynı fikirde olması gerekiyor. Yani değişebilir. Yönetmen şöyle bir yeni yazılmış bir oyunsa, buraya bir şöyle bir tirat mı koyalım der ve yazarı da ikna ederse yazar bunu yazabilir. Yani bu anlamda aslında kolektif bir çalışma bu. Evet. Yazarı o kadar tanrılaştırmamak gerekiyor. Tabii ki klasik yazarları, klasiklerden bahsetmiyorum. Onlar başka bir çalışma biçimi. Ama artık bu dünyada da böyle. Bizim ülkemizde de yavaş yavaş. Ha, ben tercih eder miyim? Tabii ki bazı işlerde tercih ederim ama kendim yapmak istediğim şeylerde kendi kendimi bir şekilde denetliyorum. Sahnede gördükçe. Evet, aynen. Biraz sonra işte bu işlerden de konuşacağız. Şimdi konuşalım. Bir şarkı arası verelim. Arkasından devam edelim. Tamam. نكتب اسمك بالدم في ديا نرجع لك. tekrar merhaba. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'yla konuşmaya devam ediyoruz. Kendisiyle ilk yarıda da özellikle tiyatro metni yazma üzerine biraz konuştuk. Şimdi evet. Bu sezon devam eden işlerinden bahsedelim istiyorum ben. İki tane, biri henüz başlamadı. Bu cuma günü, yani iki gün sonra premier yapacak. Birisi bu sezonun en çok konuşulan işi oldu. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin. Gerçekten bunu çok rahat, gönül rahatlığıyla söylüyorum. Birçok eleştirmen için birçok eleştirmenin ve seyircinin hemfikir olduğu bir konu. Ne güzel. Önce biraz Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'den bahsedelim. İlk yarıda çok fazla kadınlarla ilgili, çok olmasa da kadınlarla ilgili konuştuk ama hı hı. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, üç kuşak kadının hikayesi. Evet, aynen. Biraz bize onun hikayesinden bahseder misin? Neler var? Dediğin gibi yani üç kuşak kadının hikayesi. Bir anneanne, bir anne ve onun kızından oluşuyor. Üç tane kadının değişik dönemlerde, 1950'lerden başlayan bir süreç bu. 1950'lerden günümüze kadar yaşadıkları, birbirleriyle olan çatışmaları, ilişkilerini gördüğümüz böyle bir anlatı aslında. Yani seyircilere bu bir spoiler değil, bunu söyleyebilirim. Üç kadın bir sandalye oturmuş, bize bir şeyler anlatıyorlar aslında. Yani baştan sona bir hikayesi yok. Yani şöyle başlık böyle bir bitiyor gibi bir şey yok. Hep değişik dönemler, değişik atlamalar. 1950'ler, 1960'lar, 70'ler işte günümüze kadar. Şöyle bir şey var sadece. Bütün hepimizin yaşadığı, belki birçoğumuzun yaşadığı, hani söyleyip isteyip de söyleyemediklerimiz, içimize attıklarımız, bu oyunda onların hepsini dinliyoruz biz. Seyirci olarak bize her şeyi söylüyorlar ama birbirlerine söylemiyorlar. Tabii arkada da İstanbul'un 1950'lerden itibaren bir dönüşümü var. Bu bazen iyi, bazen kötü. Bazen onların hayatlarına değiyor, bazen değmiyor. Böyle. Gene kadınlık halleri aslında böyle, evet. Kendi içimize attığımız, bir türlü dillendiremediğimiz, günü kurtardığımız, hayatı idame ettirmeye çalıştığımız, birilerini idare ettiğimiz, hani o halleri çok fazla görüyoruz. Kahramanlardan biraz bahsedelim mi? Üç tane kahramanım var. Hani biraz onları anlatabilir misin bize? Ayfer, Başak ve Melis üç karakterimiz. Yani nasıl karakterleri var? Hani biraz metni de tanıyabilmek adına metin konuşalım istiyorum ya. Bir de biraz sonra değinecektik gerçi ama hani bir hafta sonra benim programım olmadığı için özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bol bol kadın konuşalım istiyorum. O yüzden karakterlerinden biraz bahsedebilir misin üç kadının? Bahsedeyim. Ayfer anneanneyi oynuyor. Yani aynı zamanda oyuncuların ismi, karakterlerin ismi onların aynı. Böyle bir esprisi var oyunda. Ayfer şu an huzur evinde tek, yani üç tane çocuğu var. Başak arada bir ziyaret ediyor. Kocası terk etmiş onu zamanında. Ve bir Alzheimer hastası. Bütün biriktirdiklerini, hatırladıklarını seyirciyle paylaşıyor. Mutsuzluklarını, her şeyini. Başak annesi gibi olmak istememiş ama bir şekilde galiba ona mı dönüşüyor bilmiyoruz şu anda. Çok da oyunu şeyini vermek evet, istemiyorum. Evet, çok ama o da... dönemin kadını aslında evet, biraz böyle. Ya yani Başak biraz bizim annelerimiz evet. Kuşağı diyelim. Hani onların yaşadığı çatışmalar neyse şu an herkes kafasında bir şeyler aslında canlandırabilir. Evet. Çok şaşırmayacaklar geldikleri zaman. Sadece onun anlatım biçimi i̇şte çok etkileyecek. İşte oyunun güzelliği bu. Şaşırmıyoruz evet. Yani. Yani ben bir kadın olarak yorum yapabiliyorum tabii ama hani annemle, anneannemle ya da kendimle yaşadığım sorunların birçoğunu sahnede görüyorum. Ama galiba oyunun başarısı metninin dışında biraz da yönetmenlikte de vardı. Yani tek bir sandalyede onları oturtup hareketlerle, sadece vücut diliyle bunu anlatmaya çalışmak da büyük bir cesaretti galiba. Ya bu bir tercihti aslında. Yani metni yazarken böyle bir şey düşünmüştüm ama açıkçası ilk provaya başladığım zaman hani seyirciye ulaşır mı, bu seyirci sıkar mı gibi kaygılarım vardı. Ama sonra şöyle bir şeye dönüştü bu. Ya bir sandalye anlatıyorlar evet ama her yere götürüyorlar bizi. Yani bunu çok para harcayarak başaramayacaktım. Ki zaten başaramazdım, param yoktu. Ve bu anlatının gücüne, tiyatronun gücüne biraz yaslandık aslında. Tiyatronun büyüsüne. Ve sanıyorum o yapmak istediğimiz şey gerçekleşti. Çünkü insanlar... Ya çok güzel anlar oluyor. Ben bütün oyunları izliyorum. Oyun aynı zaman teknik ekibinde de görevliyim bunda. Ne kadar şaşırdık. Aynen, yani çok büyük bir ekip değiliz biz. Bütün alternatif tiyatrolar gibi. O seyircinin, yani şöyle söyleyeyim, en çok büyülü anlar oluyor oyunda. Gerçekten seyircinin o tiyatro izlerkenki o sessizliği var ya, benim için yani evet. Bu mesleği seçmemin sebebi o sessizlik. O anlardan çok fazla oluyor ve sadece bir sandalyenin üzerinde anlatarak bunu başarıyorlar. Bu hiç beklemediğim, yani tasarladığım ama beklemediğim bir etkiydi. O yüzden çok çok mutluyum. Yani oyuncular da çok mutlu, ben de çok mutluyum. İstersen böyle çok 3-4 dakikamız var. O anda, o sırada da şeyden bahsedelim. Yeni oyundan. Aslında senin çizginin biraz dışında bir oyunla geliyorsun. Ya çizgi demeyeyim, hani seni biraz tanıdığım için biliyorum. Hani seni yansıtan bir oyun ama sahnede çok da izlemeye alışkın olmadığımız bir tarz. Daha arabesk bir, böyle şey bir arabeskli ama. Geçmişe göndermeli bir arabeskle geliyorsun. Biraz yeni oyundan bahsedelim mi? Tabii ki. Sevmekten öldü desinler. Biz bir basın bültenine şöyle bir şey yazdık. Anti-melodram. Unuttuğumuz masalların mum ışığında bir anti-melodram, müzikli bir oyun. Niye böyle bir şey yazdık? Çünkü o melodramın klişeleri, işte arabeskin klişeleriyle aslında kendi içinde bunları parodileştiren ve bunu eleştiren bir oyun. Ama böyle çatık kaşlı bir eleştiri değil bu. Hı hı. Yine benim diğer oyunlardaki gibi ve Berfin'in rejisiyle yoğrulan güler yüzlü bir taşlama diyelim. Hı hı. Hani o melodramlardaki kadınlık halleriyle mesela bir eleştiri var. Ama daha güler yüzü. Diğer oyunlardan daha güler. Yani bu sefer seyircinin kahkahasına talibiz diyebilirim. Benim için farklı bir şey. Müzikli bir oyun olması böyle. Bir şey, spoiler olur mu bilmiyorum ama hani pavyon olur hayatını tabii, yok, olmaz. İşin içinde olduğunda hani böyle o eski Türk filmlerinin aslında bir melodrama, yani onu da özellikle belirtmek istiyorum. Aynen, yani ana karakterimiz Gönül'ün ışığında pavyon şarkıcısı olmak isteyen bir kadının bir yükselememe hikayesi aslında. Ve o yolda karşılaştığı değişik karakterler, değişik insan halleri. Dinleyiciler için şeyi özellikle söylemek istiyorum. Beni en yani heyecanlandıran bu işle ilgili Şermola performanstan tanıdığımız Berfin, evet, Zenderlioğlu'nun oyunu yönetecek olması. Yani Murat Mahmut Yazıcıoğlu ile Berfin Zenderlioğlu'nun birlikte ortaya çıkardıkları bir işi görmeyi çok istiyorum, gerçekten heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Yani Berfin benim şu ana kadar karşılaştığım en çalışkan yönetmenlerden bir tanesi. Evet, o yüzden telefonla ulaşamıyoruz. Mesela şu anda biz bunu konuşurken bile şu an provadalar. Evet. Ve böyle sabahlara kadar çalıştıkları zamanlar oluyor. Güzel bir şey yapmaya çalışıyor. Ve Berfin'in de daha önce belki tiyatro seyircisine yabancı gelmeyecek dokunuşları var oyunda. İkimiz için de yepyeni bir şey bu. Umarım başarılı olur, umarım seyirciye ulaşır. Oyuncular çok eğleniyorlar. Seyirciler de o kadar eğlenir dilerim. Hızlıca iki tane şey söyleyeceğim. Çözüm ortaklarınızdan biraz bahsedelim. Yani nerede oynayacak, nasıl olacak? Hani isimlerini de analım istiyorum, destekçilerinizin. Sevmekten Öldü Desinler de Emek sahnesinde. Sevmekten Öldü Desinler Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun yeni oyunu. Evet, onların prodüksiyonu. Evet. Pınar Yıldırım Emek sahnesinin genel sanat, hı-hı, yönetmeni. Aynı zamanda oyunumuzun da oyuncusu. Hı-hı. Sevmekten Öldü Desinler. Aslında bu oyun bir sene önce Pınar'ın bana bir telefon edip bir hayalini bana söylemesiyle ortaya çıktı açıkçası. O yüzden yani hani onu anabilirim. Hı-hı. Bu oyunu onun için yazdım diyebilirim. Çok keyifli bir durum. Sen İstanbul'dan daha güzelsin de şu anda Kadıköy Tiyatro'nda devam ediyor. Son olarak şeyi sormak istiyorum. 8 Mart için bu kadar kadınlarla ilgili iş yapan biri olarak bir planınız var mı? 8 Mart'ta Bozcaada Belediye Başkanı'nın davetlisi olarak, hı-hı, Bozcaada'da oynayacağız. Halk Eğitim Merkezi'nde oynayacağız. Hı-hı. O da çok bizim için çok etkileyici bir şey oldu. Çünkü oyunumuzla ilgili çok şey duyup Kadınlar Günü'nde Bozcaada'ya davet edildik. Bizim için çok mutluluk verici bir şey. Umarım oyun daha çok sahibine ulaşır. Daha çok seyirciye ulaşır. Çünkü bu oyun aslında o hani metroda, otobüste, yolda başını önüne eğik kadınlar için yazıldı. Umarım bir şekilde bunu başarabiliriz bütün ekip olarak. Herkese sevgiler. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Ben de dinleyenlere de çok teşekkürler. Geldiğin için ben de çok teşekkür ederim. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily torch and sky will punish, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.